xel bare bare bare mu def ñu touri bu cëlu ñëwé nga gis ben way bu solo taxaw rek ñu né ki lim sol mat na juroom ben jooni wala fukk jooni yaq ci cëlu ga yaq ci naan yaq ci lek ñoom duñ yaq yalla né na jaamam yoy duñ yaq waye nak wala mi yaqturu duñu ngott ngott moy duñu sol lu bax duñu lek lu bax duñu naan lu bax yalla né na dedet motax alquran dara wax ne la taj'al yadaka makhlulatan ila 'unuqik wa la tabsutha kulla al-basti kon bul mat bul yak yak nak bo demé ci mujahid ben serigne la day wax ne law anfaqta misla jabal uhud wala misla jabal abi qubay sahaban fi ta'ati llahi ma kana sarafan ولو انفقت صاعا في معصيه الله كان صرفا اتبري جوكيب كجوروم نيان خاتوم ñar fuk at ñet mune so joxe won lu tol ni ay etas ay ñindi waye def ko fi sabilillah neena lolé du yak waye lu tuuti tuuti tuuti boko defé ci lu sabilillah ak yakal bu xalé yi bal mbañi ko le dara nga may len ab soble ab soble soble bobu bu yom la xiyamati dang ko reccu lolen don may ab soble bo len abale paka bo len abale prise bo len maye dewlin bo len joxe 200 lo ci participer lu mu tuti suñu borom tabaraku taala ne bu yom la xiyamati dang ko reccu isa anfaqu buñu day joxe la misrifu duñu joxe fuñu yaqe wala mi yaqturu te duñu mot moy duñu tiyé te joxe jot motax ben way neysan fekk kay def xabru ya munako yaw la kan munako meuna diw munako duggal ci auto bi dawal ba ci keur neysan mu jox ko munako lo xew munako yow mi gassal nit ñi keur da nga wara am keur lol du yak tabarkal musal waji keur gaskati xabru yoy tabarkal kon lam yusrifu walam yaqturu ku yak yalla neena boko ci ibadi ku ngott boko ci ibadi numuy def mune wa kana day nek bayna zalika digante ngott ak yak qawama deugal fa djub xoc day djub xoc du jeng djem fi du jeng djem fi bu fekke da fay joxe kon lolou moy sen juromelu melo ni yalla yi wax ay ibadu nangul len senu jamu yal nañu ca bolé wa juram benel bi allazina ibadu ñoo ñi nga xamni la yad'una duñu jamu ma'a allah bolé ak yalla ilahan akhar benen yalla duñu bokalé manam duñu bokalé amul ben yalla buñu jël diko bolé ak yalla lan moy benen yalla fam do ma dem ñoo xamni banex lañu def yalla am ñoo xamni sefa lañu def yalla am ñoo xamne seen soxna lañu def yalla am ñoo xamne seen jëkkeer lañu def yalla am ñoo xamne ab bante wala ak mat am ñoo xamne mod lañu def yalla yalla neena ki mu nangu ak ibadom du jappé lenn lenn lenn yalla la yad'una ma'allahi ilahan akhar lepp lu ne li luy bokalé la dañ cey daldi faxasu jëm ci ci gi seen tank tabarakallah waye nak baña faté key rek ku ci nek ku nek ñu xam nan lañ lay dindé ci lolé tabarakallah lool moy seen djuram benel melo la yad'una ma'allahi ilahan akhar duñu jamu duñu wo jenen yalla diko bolé ak yalla suñu jaxlé suñu wété fuñu mëna nek rek seen xel da fay nek ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala wa djuram ñaaral bi la yaqtuluna an-nafs duñu ray bakkan duñu ray bakkan wala yaqtuluna te duñu ray an-nafs bakkan neena ñom duñu ray nit allati bakkan bi nga xamni harrama Allah yalla aramal nako ko ray illa bil haqq mudul ci deug kon yalla neena ki mu nangu mu nek ibadu moy du ray bepp bakkan bu yalla ñowal tere ko ray du ko ray waxe nak illa bil haqq bu haqq ñewé nak bo tege ku ñu wara ray ñom dañuy taxaw ray ko ku neeg ray yalla neena do ibadu ku neeg ray ku yalla yi raylu yalla neena bokku ci ibadu ak ko mëna do manam nangu wut sa nga nek ab jamam ku neeg ray ku yalla yereelu bes buñu rayé yalla neena ku neeg ray boko buñu examiner do atme ko ray ku nek ken wuro la neeg ray yalla ko wax mi ngi ni wala yaqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq kan lañu wara ray ha man kafara ba'da iman waras nako ray man zana ba'da ihsan waras nako ray aw al qatl qisasan ku ray kon ku nek ci l'islam bam yag nga genn yalla neena ray len ko gaw na de ben ku am soxna ba noppi njaalo mu ne rey leen ñaar ku rey it bu ngeen gëstu ba wuur ni moo rey rey leen nee na ñii nag bu ngeen leen néegee def yi ma teg ci seen kaw su boobaa bu ngeen nee ibaadu ngeen it yàlla nee na du ngeen ibaadu boo demee ci suratu noor nii la ko ci waxe woon wala taxuskum bihima rafatun fi dinillahi bu leen leen jërëm tt kon seen juróom ñaarlu melo yàlla ne na ibaadoom yi ibaadu rahman mooy wala yaqtuluna nafsa allati harrama allahu illa bilhaq seen juróom ñetteelu melo mooy wala yasnun duñu njaaloo yàlla ne na ibaadoom yi duñu njaaloo ña cay góor duñu jotee kudul seen soxna ña cay jigéen duñu jotee kudul seen jëkkër wala yasnun lay ubbi buntu njaaloo duñu ko def duñ joxante ay loxo duñ tegante ay lex duñu lëngante duñu wéet duñu sol yu gàtt ci mbedd mi duñu def boppam neen ñoom duñu meesu duñu yokk seeni kawar duñu xaqataay ca kaw duñu dem ci tegoo wuñu maanaam lépp luy ubbi buntu njaaloo duñu ko def waaw duñu diw seen karam yi ba mel nu kenn xamut tabarkàllah peinture ko bu xonga peinture bu weex peinture seeni tuñ ñoom yooyee duñu ko def duñu dox ci mbedd mi seen yeen di feeñ duñu dox ci mbedd mi seen uum di feeñ seen yaram yi yépp la ñu sàng ba mes xarkanam beeg tenq yi loolee suñu maam di maam borom tuba doon wax naan duumii ala alxumuli wa tasatturi fi sirri wal jahri fa yuqfaru laki ñoom loolee ca la ñuy nekk tabarkàllah baa ñu koy fekk wala yëf nu duñu njaaloo mukk tabarkàllah musumaa gis day photo b maam faawaat de wele waaye gis naa photo b maam jaara yal na yàlla yërëm leen ñoom ñaar waaye bi ma gis ci maam jaara waxuma la di teg ay fulaar waaye sirub dënk laa gis waaw sirub dënk tabarkàllah yal na yàlla yokk ñëw ñuy leer kon wala yasnun seen juróom ñaar lu melo mooy wala yasnun te duñu njaaloo yàlla mu ne téel sa baaraam ma wax la nag gravité bi nekk ci njaaloo yi mu wax yëpp détaay wu ci benn bii nag moom mu ne jar na détaay moom mu ne na ngeen ma déglu ma détaayel leen ko ndax daa mën a yàq yàlla mu ne wa may yafal képp ko def zalika njaaloo yalqa dana daal dajeeg asaaman bakkaar yu bari waaw wa man yafal zalika yalqa kooku benn loi la loi wa man yafal yalqa waaw ku def rek dajeeg wa man yafal ku def zalika loolu yalqa dana dajeeg kii man tajju suma fiilayn alfiilu alawal fiilu char wa thani jawaabu chart man yafal yalqa ku def dajeeg waaw ku def rek dajeeg moom tabarkàllah moo di kon ku wadd rek daanu loi la boo waddee ci étage bii da ngay daanu rek ma may def alzalika yalqa rek asaaman asaaman nag mu di ay bakkaar bokk na ca bi ci gën a siiw tey mooy sida ba ci gën a siiw tey mooy sida mënee sa ku koo faj ñu ngi ci di sonn asaaman bakkaaree bokk na ca yàq koom lu tax ndax gëstu baag dajeyaag xeex baag yépp tabarkàllah day yóbbu as koom di yóbbu ak weccet wa man yafal zalika yalqa asaama yàlla mu ne bu ngeen bëggoon noppalu ku def ngeen dóor su ko defee loolu du fi am la ngeen leen nar a kiyee nag ngeen dugal ko ci wecce bi yàlla neen kooku duñ yem foofu yalqa asaaman mu ne benn yudaaf lahu alazaabu dañ koy fulandeel mbugalam fu ñu dóore nit ñi benn karawaas dóor ko fa ñaari karawaas wala lu ko ëpp dañ koy fulandeel mbugalam moo tax gone gu jigéen gu génn ci mbedd mi sol lu gàtt bu yom la xiyaamee sa yàlla tabaraka wa taala da lay dóor ñaari yar dóor ñala seetaan ñaari yar dóor ko bànneeku ca col googee ñaari yar yudaaf lahu alazaabu yowma alqiyaamati bisub taxawaay ba muy ñaar wa yaxlul fiihi ca lay sax muhaanan di ku ñu doyadal bu dee ci àdduna wa yaxlul dana sax fiihi ca njaaloo ga muhaanan doya di maanaam day ñàkk fulla waaw njaaloo day tax a ñàkk fulla doo am fulla mukk tabarkàllah wa man wa yaxlul fiihi muhaanan bu dee alaaxira it wa yaxlul fiihi mu sax ca mbugal ga muhaanan di ku ñu doyadal waaw ñàkk solo lool yépp doy adal ko tabarkàllah wa man yaf al zalika yalqa asaaman yudaaf lahu al azaab yowm al qiyaamati wa yaxlul fiihi muhaanan muhaanan tabarkàllah doyadal la ñàkkal la solo te it ku la gis du yaakaar na yaa ngi al ko ndekkat yaa ngi al ko mu ne illa man taaba lu dul ki tuub wa aamana mu gëm wa amila saalihan muy def lu baax fa ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo tuub wa aamana te muy mu gëm wa amila saalihan te def lu baax f fa ulaika ñooñu day yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat yalla day walbati seen ñaawteef yooyu def ko ay jiw. Allahu akbar. Manam ku déggoon tey dars bi yàlla def nga doonoon koo xam ne kii lenn ci yi muy wax am na ci yooyu def, daa nga sollu gàtt, daa nga def boppam neen, daa nga yokk sa kawar te faale woo ko, nga dégg ne ndekkati yàlla ko wax nga bàyyi loolee. Yàlla mu ne ya nga daan def yu gàtt ak yooyee dama la koy baal defal la ko aw yiw. Waxul nag nga ne ah comme dégg naa ko nii naa bàyyi ba lan 2007 su ko defee ma tuub, ndax ci lay gën ah suñu borom tabaraka taala nee na bu boobaa nag seetaani moo la bëgg tiyee foofee, nga xam bu baax fu la faat yu fekk. Illa man taaba, lu dul ku tuub. Moo tax bu tuubee kon lu waay dëng su tuubee loolee ca gannaaw dañ koy fàtte walbati ko def ko yu baax. Doomu aadama nag léegi soo tuubee bu la gisee nga nekk ci mu daan ah kanaa du kiite moo fi doon def nangam, léegi-léeg ñu koy wax ay xale ndeysaan gone gu ñëw di jéem a dund diineem di góorgóorlu di dem jàkk léegi di déglu tafsir di jàngal quran, ñu naan ko waaye bu ñu rey yaa doon fubal neuf. Waaw bu ñu rey yaa doon fubal neuf. Fubal neuf jooju mënoon fubal neuf bu fekkee bàyyi na ko ci nekk ci njub gii. Waxuma sax fubal neuf Bakar la, waaye nag fekkee bàyyi na ko ci nekk ci njub gii di ko ko jéem a ñaawal naan ko yaa fi doon nangam wala ñu daan ànd. Suñu borom tabaraka wa taala loolee moom xoolu ko, li muy xool mooy man taaba wa amana wa amila amalan saliha. Loo jubadi jubadi bu fekkee yaa daan tëgg baal ya yaa fa daan jiitu yaa fa daan mujj yooyu yëpp, waaye léegi tuub nga ko yàlla nee na fa ulaayika yubaddilu llahu yàlla day walbati sayyi'atihim seeni ñaawteef xasanaatin muy rafet wa kaana allahu te nag yàlla nekk na xafuuran di baalekat rahima di ku bëri yërmande. Yàlla ñu baal suñu bakkaar te yërëm ñu tabarkàlla. Dafay am ci yubaddilu sayyi'atihim xasanaat mu ne inni la a'lamu akhira ahli aljannati dukhulan aljanna wa akhira ahli annari khurujan minha rajulun yu'ta bihi yawm alqiyama fa yuqal a'ridu alayhi sighara dhunubihi warfa'u anhu kibaraha fata'arrada alayhi sighara dhunubihi wala fatu'radu alayhi sighara dhunubihi fa yuqal 'amilta yawma kaza wa kaza kaza wa kaza fa yaqulu na'am la yastatihu an yankura wa huwa mushtaq an yankura wa huwa mushtaqun min kibari dhunubi fa yaqulu fa yuqalu lahu fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasana fa yaqulu ya rabbi qad amiltu ashyaa la araha hahuna fa qala fa dahika rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hatta badat nawajisuhu akhrajahu muslim. Yunti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi mune mom day kay ñeuk dugg aljanna wala këy mujj dugg aljanna xam na ko, këy mujj génn sawara xam na ko. Ñu ne benn waaye dañ koy indi yowm al qiyamati ñu daal ne indil leen ay bakkaaram wan ko ko te yëkkatil ko ay bakkaaram yu mag, ñu indil ko sigaaru sunu bi bakkaaram yu ndaw. Tàmbali nag naan ko yow bés sàngam def nga nangam ak nangam ak nangam, waa ji ne waaw. Ñu ne ko bés sàngam carte nga barab sàngam, ñu ne waaw. Bés sàngam baal ba yaa fa ubbi, mu ne waaw. Bés sàngam yaa àlloon gars yi baafal ya, mu ne waaw. Di ko ko wax ba mu bari lool ba mu tiit, waaye fekk na lu jiitu muy faatu tuub na gëm di def lu baax nekk ca gars yi baax ya ànd ca ñoom. Yàlla ne ko, yonent bi nee na yàlla ne ko bépp ñaawteef boo defoon rek def nañ ko tey xasana. Affaire bi nag bañ ko ko fayee mu neex ci moom bari lool mu daal ne yàlla man am na caay-caay gu ma defoon man gisuma ko, maanaam di fàttali yàlla benn caay-caay bu mu defoon bu mu jàpp ne yàlla gis. Yonent bi alayhi salaam bi mu ko waxee mu ree ba tabarakàlla sell ya feeñ sallallahu alayhi wa sallam, moom la ñu bëgg a roy foofu moo tax ree jàpp ñu tabarakàlla. Xam naa jëntam ree jàpp na leen ihyaan li sunnatihi sallallahu alayhi wa sallam. Xoolal ngóor si rek ku ñuy mbugal ci ay bakkaar di la ko wan far nga dem ban ñeme bay fàttali yàlla ak jubo di koy defoon, naan ko yàlla fàtte nga sama caay-caay sàngam, ndax xam na ne comme léegi yu baddilu sayyi'atihi xasanaat rek tabarakàlla lu ne mu fàtte ko. Yàlla nañu yàlla jéggal ndax ku bëri yërma léegi nii subhanahu wa taala, xool ni mu jéggale kii tabarakàlla. Waaye nag tuub gaa ko ko may ak gëm ko ak amalu saalix jëf ju baax ji tabarakàlla. Yàlla nee na ba tey ci njaalo moom wa man taaba ku tuub wa amila mu jëf saalixan lu baax fa innahu kooku li ñuy xamee ne tuub na mooy yatuubu ila llahi day dellu ci yàlla mataaban dellu gu wóor. Li ñuy xamee ne tuub na yatuubu ila llahi mataaban day dellu ci yàlla mataaban dellu gu wóor. tuub na mooy ñam daan àndal duutu ànd ak ñoom, fa mu daan toog duutu fa toog, lam daan def duutu ko def, lam daan wax duutu ko wax. Loolu moo jug tuub ilallahi mataban. Waaye tuub ba noppi nag di ànd ak ña ngay àndal, ña nga daan àndal, di wax ak ñoom ña nga daan wax ak ñoom, di toog ñoom na nga daan toog ñoom, walbatiwaat la delloo si dafa nga nekkoon day daal di yomb lool. Wa man taaba wa amila salihan fa innahu yatubu ila allah mataaba. Day daal di delloo ci yàlla. Léegi foo gis ma ngaak alquran, ma nga ci njàngum hadis ma, ma nga ci njàngum fiqh ma, ma ngay ànd ak ña naan xaal allahu, ma ngay ànd ak ña naan xaal rasulu. Lu ñu leen xeeb ñooña lay àndal. Lu xaalis ba néew, lu daraja ja néew, lu xam-xam ya néew, ñooñee ñoo koy saf, ñoom lay àndal, ñoo koy fàttali, ñoom lay fàttalikoo, ñoom lay wettalikoo. Ndax mooy dëggal loola doon wax naan ihdina siratul mustaqim. Siratul mustaqim day dafa mel ni lu wéet, ndax ñafa nekk bëriwul. Al maghdubu alayhim ñu xumb lool ak wala dalin, coole na ko ru. Waaye ñetti yoon lañu, wenn wa bu àndee ñaar yële booloo ànd day xumb, moo tax xumbaay ba am. Kon yàlla nee na wa man taaba wa amila salihan fa innahu kooku mi ngi xam ne tuub na mooy yatubu day dellu illaa jëm ci yàlla mataaban, dellu gu wér këng. Loolu kon mooy juróom-ñetteelu melaw ñi ñu leen naan ibadurrahman ci ni ko alquran jàngale. Juróom-ñeenteelu melo bi wallazina, te ñooñ ñooñ ñi nga xam ne laa yashhaduna zuur, duñu seede wudul dëgg, duñu seede mukk azur, mooy wax joo xam ne ju du dëgg. Kii daa tooñ woo leen seede, duñ seede mukk. Kii daa tooñ bëgg ñu défendre ko, duñ ko défendre mukk. Waaw, wa man yashfa shafaa sayya yakun lahu kiflun minha. Ñoom duñu intervenir mukk ci loo xam ne lii ak tooñ la. Déedéet laa yashhaduna zuur, lu waay rëy bu fekkee def nga loo xam ne lii naka tudd noonu duñ la ca far tabarkàlla. Ñoom noonu lañu mel, dañu dëgër këng. Laa yashhaduna zuur, ñoom mooy seen juróom-ñeenteelu melo ñoom ñooñu. Shahaada bi nag moo xam baatina la, moo xam zahira la, ñoom dañu ko def mukk. Lu tax? Parce que seede lu dul dëgg day sank ak jaamur, seede lu dul dëgg day sank ak jaamur. Te ak jaamur jooju nga sank ay aq daf caa aju. Boo seede woon seede gu dul dëgg ba tax ñu tëj jenn waay, tëj gañ ko tëj, mu taxawal léegi ay aq yeneen yu aju ci moom. Loolee aju ci moom suñu borom tabaraka taala da koy laaj ña seede ba tax loolee am. La yasaluna zuur, seen juróom-ñeenteelu melo. Fukkeel melo bi wa iza marru billaghwi, bu ñu rombee sabar. Wa iza marru billaghwi, bu ñu rombee fuural. Wa iza marru billaghwi, bu ñu rombee tànn béer. Wa iza marru billaghwi, bu ñu rombee garan place bu ñuy dem yee. Wa iza marru billaghwi, bu ñu rombee ab soo. Wa iza marru billaghwi, bu ñu rombee musique. Wa iza marru billaghwi, bu ñu rombee lépp lu ñu romb ci wàllu po yooyu. Marru romb nañu kiraaman wéeg seen dignité, marru romb nañu kiraaman ci tedd nga maanaam seen dignité. Looy loolu yàlla ne soo fa rombee ñaar romb moo am. Marru goo xam ne gi da ngaa romb xool, wala marru goo xam ne da ngaa romb jàdd, ak marru kiraaman. Marru kiraaman mooy nit ñu waxuma la xool leen, waxuma la gestu leen, waaye boo sañoon courant coupé sax bañ bàyyi yoo ñuy def tabarkàlla. Léeg-léeg nga nekk ci jàkk ni allahu akbar, yëf ya jóg kinjim kenn du xam looy julli tabarkàlla. Bakkaar yooyu suñu borom tabaraka taala nee na moom de ñi nekk ay ibadoom bu ñu ramba ci yooye marru kiraaman. Moo tax ku ca xewle tabarkàlla loole du ca jib mukk. Wisa marru billaghwi, marru kiraaman. Loolu mooy seen fukkeelu melo ñoom ñu nga xam ne ñoom la yàlla wax ay ibado. Seen fukkeelu melo ak benn iza zukkiru bi ayaati rabbihim, iza zukkiru buñ leen waaree bi ayaati rabbihim ci seen aayay borom alquran hadis, wax yi nga xam ne mooy hadis ak alquran. Bu ñu leen ca fàttalee waar leen ca lam yaxirru, duñu sax alayha ca loola summan tëx, te nekk ca lañ leen di tere. Wa umyaana ak gumba, déedéet yooyu duñ ko def. Maanaam ñoom duñu nekk mukk, ñu waar leen, ñu dëgër ñàkk na nga waaraate. Yàlla ne na ibaadu day nanga ko waar. Saa bu ñu ko waaree bi ayaati rabbihim, seen aaye borom ne ko yàlla nee na lii ngay def dañ koy tere. Yàlla nee na da koy daal di bàyyi. Su fekkee bàyyiwu ko, tappale wu mën a def, wax ju mën a def suñu borom tabaraka taala neena yow ya ko bëgg boole way mu bukkut suñ ko waré ne ko yunit bi neena nangam hadis sangam ko wax ak nangam nangam alquran neena nangam lolé da koy nang su ko nangu wulé rek suñu borom tabaraka taala neena boy lim ibadu yibul ko ci boole qabulul mawiza da koy def kon qabulul mawaiz moy buñ ko waré day nangu kuñuy war ku ne ngay nangu yalla neena boone ma sab jam la man la wax nga deug de waye kuñuy war ku ne ngay bañ dañuy téré bopum neen nga ne dana ko def ciel gu gatt baxut ciel mu lu ko téré dox yi baxut ciel mu lu ko téré fanane fecc baxut ciel mu lu ko téré yoy yep jew baxut ciel mu lu ko téré lek riba baxut han net ay bor yo nar da fay baxut yoy yep nga na ci ci alquran mu lu ko téré hadith mu lu ko téré yalla neena bu ñuy lim ñi jalla nangul seenu jamu mu ne bu len ma ci bolel koku mu bu ngeen ko ci bol rek togn ma walazina te ñoy ñu nga xamne iza zukiru buñ len fatelé bi ayati rabbihim ci seen ayé borom lam yakhiru duñu sax alayha ca lolé summan continue seen tax wa umyana ak gumba dedet wa buñ manam buñu du moyu lolou lañ bëgg wax ci duñu sax mom dal suñu déggé warati rek lola ko kay téré duñ wax ni diiw ko wax dedet alquran ko wax lañuy xam ndax waji warate du wax ay waxam waxi suñu borom tabaraku taala lay wax ak waxi yalla ak waxi ñi firi wax yoyu yoyu dalay wax yalla neena lolu moy seen fukkelu mel ak ben fukkelu mel bi ak ñaar walazina tamoy ñi nga xamne yaquluna dañuy wax dañuy ñaan rabbana yo suñu borom hablana yalna nga ñu may min azwajina ci suñu jabar yi wa zurriyatina ak suñu njabot yi qurrata a'yun dom yu sedd beut njabot yu sedd beut jabar yu sedd beut jeuker yu sedd beut rabbana ayo suñu borom hablana yalna nga ñu may min azwajina ci suñu soxna yi wa zurriyatina ak suñu dom yi qurrata a'yun seddu beut seddu beut moy dom jo xamne bu ko sharia xolé du toxñu jeuker jo xamne bu ko sharia xolé du toxñu jabar jo xamne bu ko sharia xolé du toxñu bari na ci dom adam ñoo xamne ku ci sharia xolé rek xol rek toxñ beutum ndax day am lu ko nakari jigen gu def yaramu neen fu ko sharia xolé rek toxñu ba mu joy tabarakallah nak nonu gor guy netto gor guy tak ay tak ak ay cene ñom seen fu ko sharia xolé toxñu mu ñaan yalla nak yalla buñu am dom yo xamne fu ko sharia xolé toxñu luñu bëgg dom yo xamne xorot ayun lañuy doon fu len sharia xolé rek dali contane xamne li la sharia santane la yalla ne def len ko ci lañuy nek la yalla ne bayil len ko kenn do len jafek lola moy mbir yi waj'alna yalla nak ñu def imaman ñu nek iliman lil muttaqina ci ñi ragal yalla e yow yalla mbolem ko ragal yalla yalla nak ñu def ñu nek imam manam a'immatan yuqtada bina bil khair ibnu abbas non la ko firé tabarakallah ca ibnu kasir jukim ñaaral ba ñu tan ko kon lolu moy sen fukkelu melo ak ñaar ñom ñi nga xamne ñom la yalla tabaraku taala tuddé ay ibad yalla neen ñi ñoy ibad sen melo wu ñëk moy at tawadu'u oyof ba ca tege al hilmu tay ba ca tege at tahajjudu nafila guddi ba ca tege al khawf modi ragal ba ca tege moy tarkul israf bayyi yaq wal iqtar ak mot ba ca tege moy sori bokale ba ca tege moy sori njaalo ba ca tege moy sori rey nit ba ca tege moy di tuub ba ca tege moy sori fen ba ca tege moy nangu ku len war ba ci tege moy dekk sen loxo suñu borom tabaraku taala ulaika ñi melni yalla ne yuju sawna des na len faye al qurfata ne bañu tuddé al janna lu len ko may bima saburu ci lay muñoon lañ len don wax ak la len don dal wayu laqawna ñu de len kar fiha ci bunti al janna ya tahiyatan di nuyo wa salaman ak di len jamal di len dalal qalidina fiha ci lañuy sax hasunat neexna mustaqarran ci saxuway mum aljanna wa muqama ak dalukay yalla nti yalla dugal qul ne len ma ya'bau bikum dulen faale rabbi sama borom lawla du'aakum bu fekke du ngeen ko jaamu ku jaamul yalla yalla neena faalihum la faqad kazzabtum weddi ngeen sama yoonte bi nak lu ma wax njar weddi ko waye fasaw fa yakunu dana nek weddi gogu lizaman takok yeen andi len bakar kon mbok ñu don top tabarakallah aksi nañu fi nga xamne fi lañu yëkëte jotaay bi inshallah bu ñala def lay jamm dinañ ñew ak yeen ci suratu shu'ara muy sar biñu tuddé taquran bañu moderniser gun mbir mi waye biñu moderniser nak moy suratu shu'ara saru musique wala musicien yi tabarakallah yalla ñala defal jamm bañu am ci dajé di len qayyumis samawati wal aradin subhanahu wa ta'ala baxé nañu bañu ñew ci suñu ñaar fukelu sar ak juroom ben mudi suratu shu'ara di liko dal inshallah andak ñuy deglu ci Dakar ci 88.9 ak ties ak liko wër ci 93.7 ak jurbalen liko wër ci 90.9 Kaolack ci 105 Saint Louis 106.3 ci Louga ci 91 tabarkalla sar bi di suratu shu'ara makala wacc ba mu dess aya témèr ak juroom ñeen fuk ak ñaar mo madina la wacc ak li tambalé ci aya ñaari témèr ak ñaar fuk ak ñent ba sar bi jeex loolu tam madina la wacc li ci dess lepp mi ngi wacc mag sar mi ngi wacc ginaaw bi suratul waqi'a wacce te ñu xamone ko ca dara ja suratul muzni aya bu wacc makka nak wala sari wacc makka da fay jangale tawhid di wetal suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangale gem yonenti alayhi musallatu wassalam di jangale gem dekki ne ko seen muy waxu dana ma sa de te ku de dana dekki ku dekki dal la fay la nga don jëf kon ni sar yi wacc makka la don jangale lay jangale mon dal lu yitte wo la mbirum aqida ak usulul iman sar bi de suratu shu'ara mi ngi tambale ci woné alquranul karim ci bopam mi nga xamné yalla tabaaraku ta'ala moko wacce hidayatan lil khalq yalla moko wacce mu nek safara so xamné day safara xoli doom adama yi li ci febar lepp tuduna mom sar bi ci tambalem taxawayu mushrikoni te moy ñi nga xamne ay bokale kat lañ weddi kat yalla lañ ni ñi fekki alquran leer nañ ni waye teewul ñu weddi ko ay tektalam leer nañ ñu weddi ko bëgg salawatu llahi wassalamu alayhi andil leen benen mu'jisa bu bokku tak alquranul karim inadan wastikbara sar bi bu joge ci lool ñaar lu tambam moy dana waxtane mbolo ci yunitiy alayhi musallatu wassalam yonent yoy nga xamne tabaaraku ta'ala mo len yonni ngir ñu jubal al bashariya muy mbinde fi motax kenn munta jub te topo len ku len top ku nek yoy jub bisar bi indi netti li yonent yoy ali musallatu wassalam mu tambule ci qissatu al kalim muy ka daan wax ak yalla muy musa ali salam digantem ak fir'auna at-taghi al jabbar ak la nga xamne mo dox sen digeunte ñom ñaar ci walu waxante walu communication nga xamne mbollem koy def communication war nga jang digeunte Musa ak Firawna na waxante wa mel li Yalla sak Firawna ci gëna jubadi waye mu yoonu ci mom ab yonent yonent bu wax ba jeex xasuko ngagnuko sagawuko dekkul ko fum ko wara ta dekkal ak itam suñu borom tabaaraku ta'ala taxaway bi Musa am ci kanam koke yalla tuddu xissa bi ci sar bi di shu'ara bu jeexé bo duggé namli muy saru korondom mu tuddu ko ci waye bu jeexalé far andil ko sar bo xamni bi da ko tuddé sax lolu muy suratul qasas ñi télu tam bi ci sar bi dina andi xissa xaritu yalla bañu tuddé ibrahim ak taxawayam bi nga xamni mom la taxawon ci kanam nitam ñu rawatina bayam ñi nga xamne dañoo lankon ne duñu jaamu yalla ay xërem rek lañuy jaamu ibrahima wanefa lay wu leer nañ ci sikkel xërem yi waye wanefa lay wu leer nañ ci neenal jaamu xërem jaamu loo xam ne laa yasmaru wala yanfaru.